اب یہ قدرت کا نظام بن گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت، سبحان اللہ کتنا عظیم موضوع ہے. سورۃ الفرقان کی پہلی آیت کریمہ ہی یہ ہے کہ تبارک اللہ بھی برکت ہے اس ذات کی، بڑی برکت والا ہے وہ رب جل مجل کریم. اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے ایک عجیب طریقے سے. دیکھیے ہر شخص جب تعارف کراتا ہے تو اپنی کسی خوبی کو بیان کرتا ہے، رب تو ہے ہی خوبیوں والا، وہ تو بے عیب ہے، وہ کسی صفت سے بھی اپنا تعارف کرائے سبحان ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی رب اپنا تعارف کراتا ہے اکثر و بیشتر ہو بندہ بھی وہ اللہ کون اللہ ارسل رسولہ بالہدا، اللہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر دے گیا، وہ دین الحق کے اور دین حق دے کے بھیجا ہے. لیو ظہیرہ اللہ دین کلے و کفا بالله شہیدا، اور کس لیے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ اس نبی کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دوں، مسلط کر دوں، سارے دین دین اسلام کے سائے میں آ جائیں، سب شریعتیں منسوخ ہو جائیں اور میرے محبوب کی شریعت جو ہے وہ جاری ہو جائے. ارے کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، وکفا باللہ شہیدا، اے محبوب تیری شانوں کا، تیری عظمتوں کا، تیری رسالتوں کا، تیری نبوت کا صرف اللہ ہی گواہ کافی. میری جگہ تعارف کرایا میں ہو بندہ جی باسفل امی جی نا رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اللہ وہ اللہ ہے جس نے تم جیسے ان پڑھوں کو اپنا محبوب بتا دیا. کہیں تعارف اس طریقے سے کرایا جا رہا ہے سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، باقی ہے اس ذات کو جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی تاکہ جو کچھ بنایا ہے اس محبوب کو دکھا دے اور وہ محبوب دیکھنے والا سننے لگا. اور کہیں یعنی دیکھیے کہیں عارف جہاں نکلا محبوب کے واسطے سے، محبوب کے طریقے سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو اللہ نے تم پر احسان کر دیا کہ تمہیں اپنا پیارا محبوب بتاؤں فرمائیں. اور آج اللہ جل مجدل کریم اپنا تعارف محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے کرواتا ہے، یہ رب کا کرم. تو فرمایا تبارک اللہ بھی نزل الفرقان، وہ اللہ کے جس اللہ جل مجدل کریم نے نازل کیا قرآن، قرآن کا ایک نام ہے فرقان، یہ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے جو حق اور باطل میں فرق کر دے، سچے اور جھوٹے میں تفریق کر دے، جو اچھے اور برے خبیث اور پاک میں امتیاز کر دے اس کو کہتے ہیں فرقان، فرق کرنے والا. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہتے ہیں، آپ بھی ہمیشہ حق اور باطل میں فرق کر دیا کرتے ہیں. آپ کی یہ جرأت نمایاں ہے، ویسے تو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی یہ صفات کاملہ ہیں، لیکن خاص کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کسی بد مذہب کو، گستاخ کو، کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو پسند نہیں کرتے. فاروق اعظم کا نام اور قرآن کا نام فرقان یہ ثابت کرتا ہے کہ آج وہ لوگ جو صلح کلی کا درس دیتے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن کا نام بھی ان کے مخالف ہے، فاروق اعظم کا نام بھی ان کے مخالف ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تو فرق کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں برے کو بھی برا نہ کہو کافر کو بھی کافر نہ کہو, اس کا مطلب ہے قرآن کے اسی تائید نہیں کرتا. قرآن تو آیا ہے فرق کرنے کے لیے, عیسائی کافر مسلمان یہودی بت پرست خدا پرست ان سب میں فرق کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. تو قرآن ہے فرقان, فرقان وہ ہوتا ہے جو تفریق کر دے فرق کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے کو سچا کہنا, جھوٹے کو جھوٹا کہنا, کافر کو کافر کہنا, مومن کو مومن کہنا, یہ ہی قرآن کا درس ہے اور یہی قرآن کی تعلیم ہے. دیکھیے لوگ آج کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہ کہیں, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو محبوب ہے کافرو, رب کا حکم محبوب نے کہہ دیا تو ہمارے لیے یہ سنت بھی ہو گیا اور ان کو کافر کہنا فرض بھی ہو گیا. تو اب جو کہتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی معاذ اللہ تکذیب کر رہا ہے, نبی اکرم کی مخالفت کر رہا ہے. نبی اکرم نے کافروں کو کافر کہا, قرآن نے حکم دیا کہ محبوب تم کہہ دو اے کافر لا عبد ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کرتا. یہ واضح طور پر اور قرآن اللہ نے اس کو چونکہ فرقان کہا اور فرقان کا معنی فرق کرنا ہے, تو اس لفظ سے ہی سوچ لیا کیجیے جو صلح کلی کا درس دے, جو پاک اور طیب کو ملا دے, جو ناپاک اور پاک کو ایک کر دے. دیکھیے شرعی مسئلہ ہے کہ ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی, پاک کپڑے میں نماز ہوتی. اور ایک آدمی کا ہے چھوڑیں گی پاک نہ پاک کی تعمیر, جو آتا ہے پہنے, جو آتا ہے کھاؤ, کیا آپ اس کی بات مان جائیں گے؟ شریعت تو نہیں مانتی. شریعت تو کہتی ہے نماز پڑھنی ہے جگہ پاک ہو, نہ پاک نہ ہو, کپڑے پاک ہوں نہ پاک نہ ہو, جسم پاک ہو نہ پاک نہ ہو. تو جب شریعت نماز کے مسائل میں عبادت کے مسائل میں پاکی کو پسند کرتی ہے تو کوئی کہے پاک اور ناپاک ایک جیسے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھنا نہیں چاہتا یا نماز کو مانتا نہیں. تو جو کہے بد عقیدہ اور نیک عقیدہ, کافر اور مومن, بےمان اور ایماندار ایک جیسے ہیں, جس کا مطلب ہے وہ قرآن کی بھی تکذیب کر رہا ہے, اصول کی بھی تکذیب کر رہا ہے. اور فرمایا ہم نے فرق واضح کرنے والا قرآن اتارا کس پر؟ الا عبد ہی, اپنے بندہ خاص. یہاں یہ ذہن میں رہے عبد ہی کہا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, تو عبد آ گیا لہذا نور نہ رہا, بندہ ہو گیا لہذا نور نہ رہا. تو یہاں بھی آپ کے ہی کہا ہے, نور نہیں کہا, تو اس کا مطلب ہے نبی نور نہیں ہے عبد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بندے ہیں یہ رب کے عبد نہیں ہیں, پھر جتنے بشر ہیں یہ رب کے عبد نہیں, یا جن عبد نہیں, یا فرشتے عبد نہیں. عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو, وہ بشری ہو, وہ ناری ہو, وہ نوری ہو, جو بھی ہو, جو رب کی عبادت کرے گا وہ رب کا عبد ہوگا. اس لیے رب جل مجد الکریم نے قرآن پاک میں ارشاد سنا بل عبادہم المکرمون, یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں. کیا جبرائیل بندہ نہیں ہے رب کے؟ رب کے عبد نہیں ہیں؟ تو اگر عبد ہیں تو کیا نور نہیں ہیں؟ اور پھر یہاں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے عبد اور عبد ہی میں بڑا فرق ہے. عبد ہم سب ہیں لیکن عبد ہی, علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر عبد ہی چیزیں دیگر, این سراپا انتظار و منتظر. عبد اور عبد ہی میں بڑا فرق ہے. یہ ساری عمر دعائیں مانگتا ہے باری تعالیٰ کبھی خواب میں دیدار کرا دے, باری تعالیٰ کبھی کرم نوازی کر دے. یہ سوتا ہے دعائیں مانگتا ہے, اور عبد ہی سوتا ہے تو رب کہتا ہے یا ان اللہ قد اشتاق بلقائک یا محمد, محبوب آؤ رب تمہارے دیدار کا مشتاق ہے. قرآن عبد ساری عمر دعائیں مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی اور عبد ہی سوتا ہے تو رب جل مجد الکریم کہتا ہے جبرائیل جاؤ یہ میرا بندہ ہے اس کو کہو کہ رب تمہارے دیدار کا مشکان ہے. تو اس لیے ویسے شریعت میں ویسے علماء نے عبد کے تین قسم کی عبد عابد عبد معزون اور عبد خاص. عبد عابد وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ تین شخصوں کی نماز ان کے سر سے کوئی بھی عبادت سر سے اوپر نہیں جائے. ایک وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے, جب تک مالک کے گھر نہیں آئے گا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک وہ امام کہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور اس کے مقتدی اس پر خوش نہ ہوں. دین کی وجہ سے, دنیاوی وجہ سے نہیں, دین کی وجہ سے اس کے مقتدی اس پر خوش نہ ہوں, اس کا کردار صحیح نہیں ہے, وہ سنت پر عمل نہیں کرتا, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, تو فرمایا اس امام کی نماز اس کے سر سے اوپر مل جائے. اور ایک وہ عورت کہ جو اپنے خاوند کے ساتھ ناراضگی میں سو جائے اور ناراضگی میں اٹھ کھڑی ہو, جب تک اس کا خاوند اس کو معافی نہیں دے گا اس پر راضی نہیں ہوگا اس کی کوئی عبادت اس کے سر سے اوپر مل جائے. تو عبد عابد وہ ہے جو مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے, اور عبد رقیق وہ ہے جو مالک کے پاس تو رہے لیکن نافرمانی کرے, پورے طور پر بات نہ مانے لیکن اکثر مانتا بھی جائے. عبد عابد وہ جو مالک کا در چھوڑ کے چڑا گیا جیسے کافر. کافر بھی رب کے بندے تو ہیں نا, عبد تو ہیں, لیکن وہ عبد عابد ہیں, رب کے احکام سے بھاگے ہوئے, رب کے احکام کو مانتے نہیں. اور عبد رقیق ہم جیسے گناہگار ہیں, مانتے بھی ہیں کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں. مسلمان عبد رقیق, گناہگار مسلمان عبد رقیق, کافر عبد عابد. اور عبد معزون وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالک اذن دے دے کہ تیرا خریدنا میرا خریدنا, یعنی آپ کسی کو اپنے دکان میں یا کسی جگہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جو سودا کرے گا وہ میرا ہی سودا ہوگا, تیرے دستخط میرے دستخط قبول ہوں گے, تیرا بیچنا میرا بیچنا ہے, وکیل آپ اس کو بنا دیتے ہیں. تو عبد معزون وہ ہوتا ہے جس کو مالک اذن دے دے تیرا خریدنا میرا خریدنا, تیرا بیچنا میرا بیچنا. تو رب کے نبی رب کے عبد تو ہیں لیکن عبد معزون ہیں. رب کہتا ہے تمہاری خوشی میری خوشی, جس پر تم خوش اس پر میں خوش, جس کو تم نے دسکار دیا اس کو میں نے دسکار دیا, جو تیرے ہو گئے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کو مانا اسی نے رب کو مانا. تو وہ عبد تو ہیں لیکن عبد معزون ہیں, وہ عبد عام عبد رقیق یا عبد عابد نہیں ہے. تو عبد ہی کہا ہے یہ میرا بندہ ہے. مزہ تو تب ہے کہ خدا بندی سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ وہ عبد ہیں کہ جن کو رب پوچھتا ہے محبوب کیا بات ہے کیوں رو رہا, ارے ہم سارا سارا دن روئیں. تو بعض اوقات ماں تک نہ پوچھے, باپ تک نہ پوچھے اور ساری دنیا روئے تو کبھی اللہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, کو بڑے بڑے کہتے ہم نہیں جا رہے, نہیں نہیں جاتا, پانچ نمازیں پڑھیں, رب کی عبادت کریں, سب ولی ہیں. کبھی تکلیف پہنچے کبھی کوئی روئے تو کبھی رب نے بھی پوچھا, لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے دعا مانگ رہے ہیں دو مرتبہ زبان کے امت کا لگائی اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے. رب نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا, جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کچھ پوچھو, میں یبکی کا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے محبوب تجھے کس چیز نے بلا دیا. جبرائیل امین فوراً آئے, آقا رب پوچھ رہا ہے کیوں پریشان ہو گئے کیوں رو رہے ہو. تو رب کا محبوب کہتا ہے جبرائیل میرا رب مجھے جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں, لیکن رب پوچھ رہا ہے جاننے کے باوجود پوچھ رہا ہے کہ محبوب کی زبان سے لفظ نکلیں. تو محبوب کہتا ہے میری امت نے مجھے دیا. تو رب کیا کہتا ہے, رب کہتا ہے سنور دی کبھی امتی کا ولا نسو کا. محبوب رونا رونا بند کر دے, نہ رو, میں ہم تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور اس تجھے بھولیں گے نہیں، جو تو چاہے گا امت کے بارے میں ہم وہ سنیں گے. لیکن محبوب رونا نہیں، سبحان اللہ کتنا پیار ہے. محبوب کے آنسو نکلے تو جو محبوب کے دل پر بیتتی ہے وہ جانے جس کو کسی سے محبت ہوئی ہے. بچہ رو رہا ہو تو جو والدین پر گزرتی ہے ذرا اس سے پوچھنا چاہیے، ارے والدین کیا محبت کریں گے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت سے محبت ہے. اتنی کسی والدہ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ تو محبوب کائنات ہیں، محبوب رب العالمین ہیں. تو محبوب وہ عبد ہی ہیں، وہ محبوب ہیں، اس لیے صرف عبد کہہ کے یہ کہہ دینا کہ بھی وہ ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ ہماری طرح ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. عبد ہیں لیکن یہ دیکھیے یہ وہ عبد ہیں کہ جب رب کرم کرتا ہے، جب رب مہربانی، دیکھیے شروع میں پڑھیں تو رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے، لیکن قرآن میں پڑھتے گئے کتنی مرتبہ آیا رب کا، محبوب تیرا جناب ربی کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، قسم اپنی ذات کی، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. ہوا احد ہے لیکن کل ہو بندہ ہو احد، محبوب تو کہہ دے رب تو کہہ، تو یہ ہے محبوبیت کی باتیں. تو کہا اپنے بندہ خاص پر فرقان نازل کیا، قرآن نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ کیا صرف اس لیے کہ معاذ اللہ ایک داسیے کی حیثیت سے جائے نبی اور قرآن دے کر واپس آ جائے؟ باقی نبی چلا گیا، اب قرآن کو پکڑو، حدیث کو پکڑو، اب نبی کا کیا تعلق ہے؟ کہا صرف اس لیے نہیں دیا. کیوں دیا قرآن؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس لیے کہ پورے عالمین کے لیے میرا محبوب ڈر سنانے والا بن گیا. اب ذرا لِلْعَالَمِينَ ما سوا اللہ، جو بھی کائنات میں ہے وہ عالم میں باقی، جو بھی کائنات میں. تو محبوب نے یہ نہیں کہا مکے والوں کے لیے، مدینہ شریف والوں کے لیے، عرب کے لیے یا انسانوں کے لیے، یہ ہے رب نے میرے محبوب کو کائنات کا رسول بنا کر دیا. اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں جن بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں حیوان بھی ہیں، اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں جمادات بھی ہیں، پانی کے قطرے، ریت کے ذرے، آسمان کے ستارے، رب کی مخلوق میں کوئی ذرہ نہیں جس نے میرے محبوب کو اپنا آقا نہ مانا. یہ العالمین، اب شروع میں جیسا میں نے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، لے یکون للعالمین، وہ وہاں جو عالمین تھا وہی یہاں عالمین ہے، اس عالمین پر بھی اللہ العالم داخل تھا، اس علام پر، اس عالمین پر بھی اللہ علام داخل ہے. وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین، اس عالمین پر بھی اللہ علام داخل ہے. کہا جیسے میں کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں، ایسے میرا محبوب کائنات کے ذرے ذرے کا رسول بن گیا. للعالمین، اب دیکھیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالمگیر نہیں ہے. کئی لوگوں نے کہہ دیا کہ فرشتوں کے آپ رسول نہیں ہیں، آپ صرف دنیا کے رسول ہیں، صرف انسانوں کے رسول ہیں. اگر عالمین وہی ہے اور جو قاعدہ ہے عربی کا مورب اللام کیا اللہ نے اپنے لیے بھی عالمین کو اور محبوب کے لیے بھی عالمین کو، تو جب وہی عالمین یہ ہے تو یا تو یہ کہنا پڑے گا معاذ اللہ کہ رب فرشتوں کا رب نہیں ہے. جب وہ رب العالمین ہے تو محبوب رحمت اللہ العالمین ہے، تو جس چیز کا رب مالک ہوا اسی اسی چیز کے محبوب کریم رسول ہوئے. اب کیسے ہوئے، کس کے چیز کے ہوئے؟ جیسا کہ مسلم شیر کے رسول کو الا لخل کے کام کا، میں اللہ کی ساری مخلوق کا نبی بن کے آیا، اب جو مخلوق میں نہیں ہے اس کے رسول نہیں ہے میرے آقا، اور جو رب کی مخلوق میں شامل ہے وہ اس کو الا الاسود والاحمر، میں کائنات کی ہر سیاہ اور سرخ چیز کا نبی بن کے آیا، اور جس جس کے نبی ہیں اس پر رحمت کرنے والے، جس جس چیز کے نبی ہیں اس کے رحمت کرنے والے ہیں. رب نے کہہ دیا قرآن میں جہاں تک میرا غضب نہیں پہنچتا میری رحمت وہاں تک نہیں پہنچتی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے. تو اس لیے محبوب کریم ہیں کائنات کے رسول، کائنات کو درد سنانے والے، ساری مخلوق کو، عالمین کو درد سنانے والے. تو درد سنانے والا اس کو کہتے ہیں کہ جو آنے والے مصائب کو دیکھے، جو مصیبتیں آنی ہیں، جو تنگی تکلیفیں آنی ہیں، ان کو دیکھے اور اپنی امت کو اس کے بارے میں بتائے اور اس کا خواب حال بھی بتائے. اب نذیر نبی تب ہوں گے اگر نبی یہ دیکھیں کہ کل میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا. ایک ایک چیز دیکھیں، جو بھی اچھائی والی ہوگی اس کے لیے مبشر ہے، جو امت پر اچھائی پہنچنے والی ہے اس کے لیے آپ مبشر ہیں، اور جو تنگی تکلیف پہنچنے والی ہے اس کے لیے نذیر ہیں. اور نذیر اسی کو کہتے ہیں کہ جو مصیبت آنے والی ہے اس کا پہلے بیان کر دے، اس کو دیکھے، دیکھ کے بیان کر دے، اور بیان کر کے پھر آقا کریم تو وہ نذیر ہیں کہ صرف یہ ہی نہیں کہتے کہ لوگوں یہ مصیبت آئے گی، ساتھ اس کا حال بھی بتاتے ہیں کہ اس مصیبت سے بچاؤ کیسے کرنا ہے. اب دنیا میں جتنے کتنے فرقے پیدا ہونے کو میرے آقا نے پہلے بتا دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے بیدار ہوئے تو فرمایا لوگوں کے گھروں کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہوئے فتنے دیکھ رہا. 307 آدمی سینا پہ ہوگا اور وہ میرے امت میں نیا فرقہ اور فتنہ پیدا کرے. نام تک حضرت عبادہ بن جوان کہا کرتے تھے کہ جب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یوں پہچان لیتے ہیں جیسے مسلمتی بھی کا ناسیا ہو بمن ناسیا حافظہ ہو من حافظہ بناسیا ہو من ناسیا. بس جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا، جو بھول گیا سو بھول. اب اتنی چیزیں کون یاد رکھ سکتا ہے؟ اب یہ تو ہے دنیا کی بات ہے. دنیا میں میرے آقا نے بتایا کیسے اس طرح کے معاملات پتا ہوں گے، یہ اتنے اتنے نئے نبی آئیں گے معاذ اللہ، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، یہ فرقے ہوں گے، کتنے ہوں گے، لوگوں کو ہم ایک دماغ کو پکڑ کے رکھنا ہے. یہودی جو عیسائی یہودی جو تھے وہ 71 فرقے تھے، یہودی 72 ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے. کل ہوں کے نار الا واحدہ، کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گے جائے گا. وہ کون ہے؟ علامہ حضرت شیر پانی نے اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا حضرت حذیفہ سے اور عبداللہ بن عمر سے دونوں سے یہ روایت مروی ہے. امام غزالی نے بھی اس کو روایت کیا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ اہل سنت و جماعت، وہ اہل سنت و جماعت اور اہل سنت ہر کوئی آج کسی کا پوچھئے. دیکھیے الحمدللہ گناہ گار بھی ہونا سننے کیسا ہو، دنیا کے کسی حصے میں چلا جا کے پیچھے کون رہ سکتا ہے؟ سننے آپ آج وہابیوں سے پوچھئے کون ہو؟ جی سننی ہوں. جو بندیوں سے پوچھو کون؟ جی میں سننی ہوں. ارے سنیوں کی کوئی پہچان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہچان کیا ہے سنیوں کی؟ امام صفاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع میں اور امام تیمی قوام السنہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 2 میں امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان سے پوچھا گیا ہر شخص جو آتا ہے وہ کہتا میں سنی ہوں، میں اہل سنت ہوں. کیسے پہچانے یہ سنی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی پہچان بتا دے. تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ آقا پر صلاۃ و سلام زیادہ پڑھاتا ہے. ارے ارے آج کام زیادہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پڑھتے سنی ہیں، دوسرے یہ نہیں کہ کام پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے بھی نہیں، پڑھنے دیتے بھی نہیں. یہ نشانی کس نے بتائی؟ اہل بیت کے ایک امام نے بتائی، امام زین العابدین جو عبادتوں کے سر کے تاج تھے. عبادت کرنے والوں کے، زین العابدین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والوں کے سروں کے تاج. اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام زین العابدین پڑ گیا. نام تو علی تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام علی تھا، لیکن لوگوں نے سب صحابہ کیا، اہل بیت کیا، اپنے کیا، پرائے کیا، سب ان کی عبادت کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ زین العابدین ہے، یہ عابدوں کے سر کا تاج ہے. تو انہوں نے جو نشانی بیان کی، الحمدللہ وہ دیکھ لیجیے کون سی نشانی ہے، تو میرے آقا نے ہر فرقوں سے بتایا بچا لیا. آپ نے بھی جانا صحابہ کرام کی روایت ہے، آپ نے ایک لکیر کھینچی، پھر اس کا تین چار لکیریں ادھر کھینچی پھر ادھر کھینچی، فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے، ہلکی نہیں یاد سن رہا، فرمایا یہ جو میں نے سیدھی لکیر کھینچی ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو میں نے اس طرح اور اس طرح لکیریں کھینچی ہیں، یہ غلط فرقے اور فتنے ہیں، ہر لکیر کے سرے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو جماعت سے نکلا من شزا شزا فنارے اتنا دیو سواد العظم من شزا شزا فنارے، کہا جو اس لین سے ادھر ادھر ہوا، جو جماعت کو چھوڑ کر، بڑی جماعت کو پکڑ لو کیوں، ید اللہ علی جماعت، بڑی جماعت رب کی رحمت کا دست قدرت ہے، جو اس سے نکلا، جو اور فرقوں فتنوں میں گیا، کہا وہ یوں جہنم میں جائے گا جیسے بکریوں کے ریور سے ایک بکری نکلتی ہے اور اس کو بھیڑیا پکڑ کر لے جاتا ہے، ایسے جو اہل سنت اور جماعت سے نکلے گا شیطان اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جائے گا. تو آقا کریم نے پہلے بتا دیا بہت سارے غلط قسم کے فتنہ بازوں کے نام تک بتا دیے، طریقے تک بتا دیے، اب جو نہ مانے اس کی بات وقتی، کیا میرے آقا نے گھمایا نہیں تھا کہ اللہم بارک لنا فی شاننا وفی یمننا، بارک اللہ برکت فرا ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں، ایک نے عرض کی وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے نجد میں، میرے آقا نے پھر کہا اللہم بارک لنا فی شاننا وفی یمننا، بارک اللہ شام و یمن میں برکت فرما، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نجد میں، جب تیسری مرتبہ ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا وہاں سے زلزلے اور فتنے اور فرقے اٹھیں گے اور وہاں سے شیطان کا فیلڈ پیدا ہوگا. میرے آقا نے بتایا نا، اور پھر بھی آدمی کو اس کا ہاتھ پکڑے، اس کا دامن پکڑے اور کہے اچھا آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا، منذر الاولیاء نے فرمایا میں تو واضح طور پر منذر ہوں، میں لجی لٹی نہیں رکھتا، میں تو واضح طور پر بیان کرتا ہوں، اور جو بد بخت آقا کی بتائی ہوئی چیزیں دل سے روتا ہے ان میں پھر بھی پڑے گا اور پھر کہے کہ میں حق پر ہوں، اس کا مطلب ہے آقا کو جھٹلا رہا ہے. آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ان کا قصور کیا ہے، یہ کتاب چھپی ہے مشکلات المخالی نئی کی، لاہور سے بھی چھپی، نجد سے بھی چھپی، تو اس کا مصنف لکھتا ہے ہمارا قصور کیا ہے، اسی حدیث کے تحت ہو کہ زلزلے اور فتنے اور فرقے اور وہاں کوئی شیطان کا فیل بھی دے گا. کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے محمد بن عبد الوہاب نئی جی مراد ہے، وہ مراد نہیں، ہمارا قصور کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ پر بھی اعتماد نہ کرو. یہ لفظ لکھے ہوئے کہ پیارے آقا پر بھی اعتماد نہ کرو، تو اس لیے میرے آقا نے ایسے شخصوں سے بچایا تھا، بتایا تھا بچ جانا ان سے. میرے پاس ہوا 30 یا 30 سے زیادہ لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلو ہم دجالونا کذابونا، سب دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا، میں سب سے آخر میں آیا ہوں. پھر جو جا کر کسی معاذ اللہ نئے نبی کا دامن تھامے اور پھر کہے نبی نے بتایا نہیں، رب نے کہا ساری کائنات کے لیے میرا نبی مجید بن کے گیا، ساری کائنات کے لیے میرا نبی مشکل کشا بن کے گیا ہے، صرف بیان کر دیں گے، بیان تو ڈاکٹر بھی کر دے گا، آج کا ڈاکٹر ہے نبض دیکھ کے بیان کر دیتا ہے تجھے کینسر ہے، چند دنوں میں مر جائے گا، کیا وہ نذیر ہو گیا، وہ نذیر کامل ہو گیا، یہ تو آپ کو ہر کوئی بتا دے گا کہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا تو ڈوب جائے گا، ڈرا تو اس نے دیا تو کیا وہ منذر ہو گیا، ارے منذر اور نذیر کامل وہ ہے جو یہ بتائے کہ ارے اگر تو اس سمندر میں جائے گا تجھے ڈوبنے کا خطرہ ہے، میں تجھے بچنے کی تدبیر بھی بتا دیتا ہوں. تو میرے آقا مشکلات بتاتے تھے اور مشکلات کا حل بھی بتاتے تھے کہ یہ مشکل آئے گی اس کا حل یہ ہے، اور پھر یہ تو یہاں کی چیزیں یہاں کی تو بیان کر دی، یہ جو سب سے بڑا امتحان قبر میں ہے، اکیلا آدمی، کوئی پاس نہیں ہوگا، اور منکر نکیر پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ میرے آقا نے صدیوں پہلے بتا دیا، بھائی یہ سوال پوچھیں گے، یہ نہیں کہا کہ سوال کا جواب ڈھونڈ لو، میں قرآن و حدیث لے کر جا رہا ہوں، قرآن و حدیث پڑھو اور جواب ڈھونڈ لو، میں نے سوال بتا دیے، کوئی ممتحن سوال نہیں بتاتا، میرے آقا نے سوال بتا دیے، اور بتانے کے بعد ساتھ ساتھ جوابات بھی بتا دیے، کہ یہ جواب دینا ہے، وہ پوچھیں گے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، عام آدمی ہر جی دیکھو جی امام احمد رضا نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرا دین جو میری کتب سے ظاہر ہے اس کو تھامنا سب فرضوں سے بڑا فرض ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے احمد رضا نے نیا دین جاری کیا، وہ میرا دین کہہ رہا ہے، دین محمد نہیں کہہ رہا، دین اسلام نہیں کہہ رہا، آج بہت بڑا وہ اعتراض کرتے ہیں، امام احمد رضا نے اپنے مسایا شی نے کہا میرا دین جو میری کتب سے ظاہر ہے اس کے ساتھ وابستہ رہنا سب فرضوں سے بڑا فرض ہے، تو کہا انہوں نے نیا دین جاری کیا تھا ورنہ دین اسلام کہتے ہیں، انہوں نے اپنا دین کہا تو اس کا مطلب وہ نیا دین لے کر ہے، کہ قبر میں کیا سوال ہوگا، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، تو جو آپ دینے والا کیا کہے گا، دین دین میرا دین علی اسلام میرا دین اسلام، یعنی فرشتے وہاں یہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے، ارے اگر وہ اپنا دین کہے میرا دین اسلام ہے تو وہ تو بخشا جا سکتا ہے، اور امام اہل سنت کہیں میرا دین جو کتب سے ظاہر ہے تو امام اہل سنت کہتے معاذ اللہ مبغوض ہو سکتے ہیں، وہ بھی ان شاء اللہ بخشے گی، تو اس لیے یہ کہنا میرا دین کو اپنی طرح منسوخ کرنا، یہ تو رب رسول نے کہا، تو کہنا میرے آقا نے پہلے یہ جب پوچھے گا نا من ربوں کا تیرا رب کون ہے، کہنا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، اللہ اللہ آدمی کرتا ہے جس کا رب اللہ ہے اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، آج کل تو یہی ہے نا، رب مان لیا بس اور ساری چیزیں چھوڑ دو، خدا کو مانو، خدا سے سوا کسی کو نہ مانو، تقویت الایمان میں تو یہی ہے، صرف اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، اب قبر میں آدمی جا رہا ہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون، ربی اللہ میرا رب اللہ، توحید پرست ہے، فرشتوں کو چاہیے چھوڑ دیں توحید پرست ہے، اس نے اللہ کو رب مانا ہوا ہے، لیکن فرشتے دوسرا سوال کریں گے کیوں، تو یہودی بھی اللہ کو رب مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو رب مانتے ہیں، بہت سارے اللہ کو رب مانتے ہیں، تو یہودی ہو کر مانتا تھا، عیسائی ہو کر مانتا تھا، بدھ ہو کر مانتا تھا، کیا ہو کر مانتا تھا، تو وہ کہے گا دین علی اسلام میں مسلمان ہو کر مانتا تھا، مسلمان کیا ہے، جو رب کو ایک مانے، سارے رسولوں کو مانے، رسول اللہ کی ختم نبوت کو مانے، اسی طریقے سے رب کی ساری کتابوں کو مانے، رشتوں کو مانے، جنت کو مانے، دوزخ کو مانے، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانے، بل قدر خیر ہی بشر ہی اچھی بری تقدیر کو مانے، یہ ہے مسلمان، اب وہ کہتا ہے دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے، آپ تو چھوڑ دینا چاہیے، جو سارے نبیوں کو مانتا ہے، ساری کتابوں کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، تبھی تو مسلمان ہوں، نبیوں نے اور کسی نبی کا تو انکار نہیں کیا، میرے آقا کی ایک صرف کا انکار کیا، کافر ہو گئے، پکے کافر ہو گئے، یہاں تو سب کچھ مان رہا ہے میں مسلمان ہوں، آج کہتے ہیں ایک آدمی نے کہہ دیا مسلمان، کسی مولوی کو کیا حق ہے کہ اس پر فتح گئے، بس جب وہ کہہ رہا ہے مسلمان تو اس کو مسلمان ماننا چاہیے، ارے ہم کو یہ بتانے والے کہ ہمیں ماننا چاہیے، منکر نکیر کو کیا ہونا، جب آنے والا کہہ رہا میں مسلمان ہوں تو تم کیوں نہیں مان رہے، تمہیں آگے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آج کیا مسلمان ہوں، آدمی پوچھے کون سا مسلمان، ابھی کو ماننے والا یا پھر ماننے والا، نبی کو زندہ ماننے والا یا مردہ ماننے والا معاذ اللہ، نبی کو عالم ماننے والا یا جاہل ماننے والا معاذ اللہ. تو آج کے کئی نام ہاتھ پڑے اور کئی نئے دیر کے آدمی کہتے ہیں دین کو تنگ کر دیا جائے. ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو چھوڑ دو اس کو. اب اس سے عقیدے پوچھنے، اس سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنی اچھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ منکر نصیر کو پوچھو، یہ رب کو پوچھو باری تعالیٰ، ایک نے تجھے بھی مان لیا مسلمان بھی ہے، اب تیسرے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب کہتا ہے مسلمان تو بڑے کہلانے والے ہیں، نام ہاتھ کلمہ تو بڑے پڑھنے والے ہیں، میں تو یہ دیکھوں گا کہ بدو ہاتھ کے چہرے کو پہچانتا کون ہے. صرف کلمہ پڑھنے کی بات نہیں ہے. مشہور بات ہے حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے صحابی ہیں. دیکھو میرے آقا نے سفینہ کہا، سفینہ کمانا کشتی. میرے آقا نے سفینہ کہا اصل نام کو جان کر سب سفینہ کہتے. ہوتا یہ تھا کہ لشکر کے ساتھ جب جاتے کوئی بوڑھا ہوتا کچھ ہوتا، ہوتا یہ کہتے اپنا سامان میرے اوپر ہے. وہ کتنوں کا سامان اٹھا لیتے، میرے آقا نے دیکھا وہ اتنا سامان اٹھایا ہوا ہے تو کہا یہ تو ہماری کشتی ہے، ہمارا سفینہ تو یہ تو ہماری حاضر سفینہ تو نہیں، یہ تو ہماری کشتی ہے. اب کوئی کوئی بھی نام لے وہ کہا کرتے تھے نہیں بھائی مجھے میرے نبی نے سفینہ کہا، مجھے سفینہ کہا تھا. اب وہ جا رہے تھے لشکر کے ساتھ، بچھڑ گیا لشکر، جب بچھڑ گئے تو آدم خور شیر نے دیکھ لیا. اکیلا آدمی، اور آپ جانتے ہیں آدم خور شیر اور شیر کو کہتے ہیں وہ جو انسان کا ایک مرتبہ خون پی لے پھر اور کچھ نہیں کھاتا، پھر صرف انسان کو ڈھونڈتا ہے. اس نے دیکھا انسان آ رہا، بھاگا، حملہ کرنے لگا. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارے چاہیے تھا نا توحید کا ذکر کرتے، کہتے میں عبداللہ ہوں، او شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، خبردار میرے پاس نہ آنا. لیکن حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ کہ اللہ کے بندے تو سارے ہی بنتے ہیں شیر. میں کہوں گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، شیر کہے گا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میری فرادری کو اللہ نے تجھ میں بنائی ہے. ارے اللہ کی ساری جو شیر کھاتا ہے، بکری یا ہرن یا جو بھی کھاتا، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ سب اللہ کی مخلوق. تو اللہ نے خود ہی تو اس کی خوراک بنائی ہے نا وہ. ارے وہ کہتا ہے اگر تو اللہ کا بندہ تو کل بکری بھی کہے گی، کل ہرن بھی کہے گی، میں کس سے خوراک کے کھاؤں گا، میں تو بھوکا مر جاؤں گا. ارے یہودی بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائی بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں. اس الحمدللہ صحابی رسول نے، اس الحمدللہ توحید پرست آقا کے بارگاہ سے سبق سیکھے ہوئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا بل حارث کنت مولا کنت مولا رسول اللہ، اے آنے والے شیر وہ کرنے والا ہے یہ دیکھ لینا میں آقا کا غلام ہوں. اب وہی شیر جو حملہ کرنے والا تھا، میں کہتا ہوں آج کسی کے سامنے ہند کے سامنے رسول اللہ کا نام لو، اسی وقت ہوتا دیں گے یہ واجب القتل. ارے ان سے وہ جانور اچھے جو میرے آقا کی عزت رکھے. شیر نے دیکھا کہ یہ آقا کا غلام ہے تو قدم چاٹنے لگا، قدم چومنے لگا. اور کسی شاعر نے کہا کہ سن کے شیر نے کہا کہ سن سن اے رائیا جانڈے جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. ارے جو رسول اللہ کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں. شیر آگے لگا، حضرت سفینہ پیچھے لگی، اور جب لشکر میں مل گئے جا کر تو شیر نے تین مرتبہ سجدہ کیا کہ میں نے عزت کی ہے رسول اللہ کی، میرے بارے میں بھی رسول اللہ سے کہہ دیں. اور پھر واپس گیا تو رب نے کہا یہ تیسرا سوال تو ضرور ہونا ہے، چاہے ہزار بار کلمہ پڑھ یا لاکھ بار کلمہ پڑھ، مسلمانی کی چاہے دن رات تسبیحاں پڑھ، اگر میرے محبوب کو نہیں پہچانتا تو نہ تیری توحید کام آئے گی نہ تیری نمازیں کام آئیں گی. شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کو پہچان. من ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا دنیا میں شخصیت کے بارے میں کیا کہا تھا. جن کو یہ بتایا گیا نبی مر کے مدینے میں گئے، جن کو یہ بتایا گیا نبی کو کچھ پتا نہیں، وہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں ہاں لا آدمی مجھے پتا نہیں، نبی آ ہی نہیں سکتے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جب ہم جائیں گے آپ کا تشریف لائیں گے تو ہم تو یقیناً کہیں گے یہ وہی بدوہا کا چہرہ ہے جس کی نعتیں پڑھتے ہیں. ہم کہیں گے کہ یہ آقا کے اللہ کے محبوب ہیں. تو محبوب نے بتا دیا یہ سوال ہوں گے, یہ ان کے تمہیں جواب دینے ہیں. اور پھر بھی جو دن بعد جب جو آ جائے اللہ کمال کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ارے چلو پہلے تو استاد بتاتا ہے نا, جب تک پیپر نہ دیا جائے استاد بتاتا ہے اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب, لیکن جب پیپر آپ نے دے دیا جائے وہی جو کل تک استاد کہتا تھا مجھ سے پوچھو, آج وہ استاد پوچھنے پر سزا دیتا ہے. کیوں میں کہتا ہے سارا سال میں نے تمہیں کہا تھا پائی لو, اب اجازت پوچھنے کی نہیں, اب امتحان کی باری ہے. تو سارا سال تو کہا, ساری عمر تو کہا عمل کر لو, اب قبر میں تو امتحان کی باری ہے, اب تو جواب دینے والا کوئی نہیں, اب تو کوئی جواب دے گا. لیکن قربان جب اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بعض روایتوں میں آیا ایسے بھی آیا کہ جب آدمی گھبرا جائے گا, جب گھر والے چھوڑ کے چلیں گے, فرشتے جلدی جلدی آ کے سوال کرنے لگیں گے, میرے آقا کہیں گے خیر جو گھبرایا گیا ہے, ارے خیر جو بیوی بچے والدین بہن بھائی چھوڑ کے آیا, دنیا چھوڑ کے آیا, اکیلا ہے, خیر جو کیا جلدی ابھی جواب دے لیں گے, ابھی تمہیں بتا دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ, جواب دے رہے ہیں. اتنا ہو جاتا نا کہ ابھی تمہیں بتا دے گا تو پھر بھی بات تھی, ابھی تجھے بتا دے گا میرا رب اللہ ہے, ارے ابھی تجھے بتا دے گا میرا دین اسلام ہے, ابھی تمہیں کہہ دے گا کہ یہ میرے محبوب کریم اللہ اکبر. کیسا محبوب, یہ یکون للعالمین نذیرا, اس لیے قرآن دیا محبوب کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچ, تو کائنات اور کوئی بھی قیامت کے روز اس کے یہ کہے تو مجھے تو کسی نے بتایا نہیں, اب کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نبی کی آواز جو ہے میرے آقا کا دین جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچ چکا ہے. پتھروں نے سلام عرض کر کے عذاب ہو میں ستر چیزوں سے ڈرایا تھا, کیا شراب سے نہیں ڈرایا تھا, کیا بے حیائی سے نہیں ڈرایا تھا, گانے بجانے سے نہیں ڈرایا تھا, کیا بے نمازی بدتمیزی سے نہیں ڈرایا تھا. للعالمین نذیرا, محبوب کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا محبوب آ کے بتا دینا, ان کو آ دینا یہ کام کرو گے تو عذاب ہوگا. اب اگر میرے آقا کی بتائی ان چیزوں کو کوئی نہ چھوڑے گا, وہ ماں اپنے رسول کو جو میرا محبوب تمہیں دے لے لو پکڑ لو. آج تو کہتا ہے رسول دیتا ہی کچھ نہیں, رب کہتا ہے جو دو لے لو, یہ کہتے ہیں دیتا نہیں, رب کہتا ہے دیتا ہے تم لینے والے بنو, وما آتاک من رسول ہو فاہو, جو رسول دیتا ہے دامن بھر میں جاتا, وما نہاکم انت, اور جس سے میرا محبوب روک دے روک جاتا, جو دے لے لو جس سے روکے رک جاؤ. اس لیے رب نے کہا للعالمین نذیرا, بات لمبی ہو گئی ابھی تو موضوع شروع بھی نہیں ہوا, کس کس کے رسول میں آپ کیسے کر سکتے, جانوروں کو دیکھ لیجیے, چرندوں کو دیکھ لیجیے, پرندوں کو دیکھ لیجیے, درختوں کو دیکھ لیجیے, کون سی چیز ہے, کون سی رب کی مخلوق ہے, رشتوں کو دیکھ لیجیے, کس کس کو میرے آقا کریم کی عطا کا ٹکڑا نہیں ہے. وہ زمین کہ یہ جال میں پھنس گئی, اب اس کو بھی شرف اس میں جا کے دیا, زمین کو جا کے امام احمد رضا نے کوئی درسے بھیج دیا تھا کہ رسول اللہ کو پکارنا رب کو نہیں پکارنا, کس نے جا کر, کون اس وقت بریلوی تھا کہ مولا علی کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, ایک طرح سے آواز آئی اگسنی یا رسول اللہ, آقا میری مدد کو پہنچیے, ہم نے دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا, آ رہی تھی, دیکھا کہ ایک ہرمی ہے, میرے جا کر اس سے کرنے لگے بات کر کے, اس نے حضرت کے دو بچے ہیں کرنے کے لیے آئی تھی, آدمی نے جال لگایا جال میں پھنس گئی, میرے بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں, آقا اگر مجھے چھوڑ دیا جائے تو میں وہاں جا کر بچوں کو دودھ پلا کر ابھی آتی ہوں. میرے آقا نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو, اگر وہ واپس نہ آئی تو ہرمی کہتی آقا اگر میں واپس نہ آئی تو میرا حشر اس شخص کے ساتھ ہو جو آپ پر درود و سلام نہیں دینا چاہتا. اس میں تھا وہ آیا غیر مسلم, اس نے کہا یہاں تو ہرمی پھنسی ہوئی تھی. آقا نے کہا میں نے چھوڑا, کہ تم کون ہوتے ہو چھوڑنے والے, شکار میرا تھا. میرے آقا نے کہا جب راؤ نے نبی آئے گی, یہ عجیب بات ہے جانور واپس آئے گا, جال سے میں پھنسا ہوا چھوٹ گیا کیسے واپس آئے گا, وہ واپس نہیں آئے گا. میرے آقا نے کہا اس نے مجھ سے وعدہ کیا, میں اعتماد تھا جانوروں پر, جانوروں سے جانوروں نے وعدہ کیا نبھائیں گے, لیکن امت وعدے نہیں نبھائیں گے. امت سارے وعدے بھول گئی, میرے آقا نے وعدہ نہیں لیا تھا نماز کا. میرے آقا نے آخری وقت تک سب سے جو افضل چیز بتائی وہ نماز نماز نماز. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ آخری سانس تک یہ نماز کا درس دیتے ہیں. لوگوں نماز نہ چھوڑنا, اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. امت وعدے بھول گئی, جانوروں نے وعدے ادا کر دیے. امت کو میرے آقا نے جو کہا ہم نے وعدے دیے تھے محمد رسول اللہ پڑھ کے. ہم نے کہا تھا کہ آقا کائنات کی ہر چیز آپ پر قربان ہوگی, لیکن آج صرف نام رہ گیا زبانوں کا, آقا کی ہدایت نہ رہی. ابھی آقا وہی کھڑے ہیں کہ وہ ہرنی گئی, جا کے بچوں کو جلدی جلدی کہا دودھ پی لو, میں اللہ اب کے رسول ہوں گی جلدی لو. ہمیں تو حیا لگوالا حیا لگ والا کی روز آ گئے ہیں, اور کبھی نہ سوچیں لیکھوں کی ٹھنڈک, آقا کی ٹھنڈک نواز کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین رہا ہے. کبھی وعدے یاد نہیں, اور وہ بچے اگر اللہ نبی تیری جگہ کھڑے ہوئے تو ہم بھی چل مار سکتے. یہاں ہرنی اپنے بچوں سے غلام بن گئے. ایک اونٹ ایک بکرے آقا بے چین ہو جاتے ہیں. میرے آقا اس کی جگہ شکار کھائی گئی, شکار کرنے گفت کھانے کے وہ میرے آقا پریشان ہو جاتے ہیں. اگر بھوکی ہو میرے آقا پریشان ہوتے ہیں. اگر ہرنی پھنسی ہو جاتے ہیں, ارے جہنم میں ہو تو کیا آقا پریشان نہیں ہوں گے, آقا کیسے چین آئے گا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں وفا نہیں, ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں, ہم نے آقا کے احکام کو یوں اڑا دیا جیسے ایک عام آدمی کی باتوں کو, یعنی ان کو بدل نہیں سمجھ آتا. ہم نے رسول سے کہا امام محمد رسول, اور ایک جگہ ماں کانا محمد آبا حبیب جالکم ولاد رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ محمد تمہارے بانی ہیں کہ مرد ہو تو مانے, نبی ہو تو نہ مانے, عزت ہے. لیکن بلکات آدمی بات کی بات بھی ٹال دیتا. کہا یہ باپ نہیں ہے رسول ہیں, اس کی یوں عزت نہ کرنا جیسے باپ کی عزت کرتی آئی تو کہتے بڑے بھائی جی نہیں کرو, بلکہ اس میں بھی اقتصار کرو معاذہ. ہم نے کہا باپ نہیں ہے تمہارے کہ باپ کی طرح عزت کرو, یہ میرے رول ہیں اور خنبین. افسوس آج امت خراب حال, آج امت کو آخری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات یاد نہیں کرنی. میرے آقا کبھی بھولے نہیں, صحابی آگری اچھی آرشلا بھی بکری ہے لیکن رات اتنا تڑپتی ہے, اتنی شور مچاتی ہے سونے میں. ارے بکری ہے ضرور, میرا مالک ہے, فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا, تو جب میں دیکھتی ہوں بنا نماز پڑھے سو جاتا ہے, تو اس کی چار پائی کے نیچے آگ جلتی ہے نہ ڈرتی ہے. اس لیے میرے بھائی میرے آقا تو ان باتوں سے ڈرانے کے لیے آئے, بے یقین بل آل امینا نبی. میرا نبی کہا کائنات بن گیا ہے. اس لیے میرے بھائی دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم ہمیں آقا کے بتائے ہوئے کاموں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آقا کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. صلوات و سلام ہوگا. منیر بھائی آپ بھی صلوات و سلام انشاءاللہ سنیں, تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند منٹوں میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. صلوات و سلام کے بعد آپ ایک نعت پڑھیں گے, اور نعت شریف کے بعد انشاءاللہ صلوات و جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا.